भगवान ने जवाब दिया है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो पापमा महापापमा विध्येनम यह वैरिणम। यहां पर रजोगुण समुद्भव ये कहकर भगवान ने दिखा रहे हैं ये मत सोचना इन वैरियों को हम जीत ही नहीं सकते, क्योंकि इस रजगुण से भी श्रेष्ठ एक दूसरा गुण है जिसको अपनाओगे तो इसको प्राप्त कर सकते हैं सत्व। सत्व वृद्धिया रज का विभव के द्वारा काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं यह सूचित कर रहे हैं यहां रजगुण समुद्भव शब्द। रजगुण से उत्पन्न इसलिए इसको जितना आसान है बस केवल अपने अंदर सात्विक वृत्ति को बढ़ाओ। शास्त्रीय वासना जो शास्त्रीय वासनाएं क्या है शास्त्र के कथित कर्म और उपासना का अनुष्ठान करते जाएंगे अंतर्गत शुद्धि होगी तो अपने आप सात्विकता बढ़ती जाएगी। जैसे सात्विक वृत्ति बढ़ेगी आपकी अपने आप रजगुण की कार्यभूता कामना पर विजय प्राप्त आसान हो जाता है। क्योंकि अन्यत पुराण भागवत में कहा अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह कर्हृचित यद्यद्धि कुरुते जंतुस् तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। कहा देगी देखो अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह कर्हृचित। पुस्तक में नहीं मिलेगा भागवत का बोल रहा हूं वहां कहीं नहीं दिया। अकामस्य मैंने अकाम काम रहित पुरुषस्य क्रिया काचिदपि यह लोके कर्रिचित कदाचिदपि न दृश्यते। वो क्रिया का को करेगा न कुर्वन न कारयन यहां भी गीता में न कुर्वन न कारयन न घातेति हंतिकम। उसको वहां स्पष्ट शब्दों से कह दिया अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह कर्रिचित दृश्यते न यह कर्रिचित। क्योंकि यद्यद्धि कुरुते जंतु जो जो ये जंतु जीव करता है तत् तत् कामस्य चेष्टितम् वह वह जो है काम की प्रेरणा से व्यक्ति प्रवृत्ति मारायण मार्ग में चल पड़ता है क्रियाकलाप करता है। इसीलिए सत्व का अभिवृत्ति से क्या होगा अकाम अवस्था पहुंच ही सकता है आदमी से स्पष्ट हो गया इस श्लोक से। सकाम अवस्था तो है ये काममयो ये वयम पुरुष श्रुति कहती है काममय ए वयम पुरुष किंतु अकाममयो वयम पुरुष भवति भवितुम् अर्हति च। अकाममय पुरुष भी होता और हो भी सकता है यही संकेत यहां रजगुण समुद्भव से बोल रहे हैं। मसूदनी नीलकंठी का पहला पंक्ति देखो काममय ए वयम पुरुष यह श्रुति। लेकिन भगवान का देख कोई जरूरी नहीं है काममयी ही हो क्योंकि उसी श्रुति में अकामयमान अथनु अकामयमान वृद्धाण को प्रश्न में दोनों लिया कामयमान क्या होता है उसका फल अथनु अकामयमान किसे विभाजन करके अकामय पुरुष को भी वर्णन किया है श्रुति में ही तो कहा है वो भी काम संकल्प चिकित्सा इत्य तो सर्व मनेव ऐसा वृद्धाण में भी कहा यह सब मन का धर्म है और मन होता है रजगुण का कार्य बुद्धि है सात्विकी। अब मन प्रधान जब रहोगे तो कामना जरूर आएगा मन का सुनो मत बुद्धि का सुनोगे तो सात्विक हो जाओगे कामनाएं दूर हो जाएगी। इसलिए उसमें कहा संत ही जो मन को मारा का बुद्धि को मारा नहीं कहा बुद्धि को मार दोगे तो खत्म ही हो जाओगे महाज्ञानी हो जाओगे। बुद्धि को दबाना नहीं है बुद्धि तो सात्विक है शुद्ध है मन ही गड़बड़ करता है भोली भाली है सीधी सादी है बेचारी उसको घुमाते रहता है मन और अहंकार से साथ है बड़ा भाई उसका जो साथ देता है मन को कहता है इसको उल्टा घुमाओ संसार में घुमाते रहो इसको। अहंकारो धियम ब्रूदे सुप्तम मा प्रबोधय प्रबुद्धश्चेद आनंदे नक्तम नाहम नवई जगत। इसलिए कहते हैं कि देखो ये जो रजोगुण शब्द इस बात का बहुत बड़ा संकेत किया। इस रजोगुण शब्द दो समास करेंगे बहुरी समास और तत्पुरुष समास। बहुरी समास जब लेंगे तो कारण परक हो जाएगा और तत्पुरुष समास करेंगे तो कार्य परक हो जाएगा काम का विशेषण हो जाएगा। तत्पुरुष समास करेंगे रजोगुणस्य समुद्भव रजगुण का यह सम्यक उत्पन्न वस्तु कार्य है कौन काम प्रथमांत दोनों विशेषण विशेष भाव बन जाएगी नहीं तो रजो गुणो समुद्भव यस्य कारण समुद्भव का अर्थ हो जाएगा कारणम यस्य उद्भवति अनेन या उद्भवति असौ विग्रह वाक्य पर निर्भर है। कर्ण वित्पत्ति भी कर सकते हो, कर्म वित्पत्ति भी करोगे, कर्म वित्पत्ति करोगे कार्य पर चला जाएगा, कर्ण वित्पत्ति करोगे तो कर्ण घ प्रत्यय हुआ है अच प्रत्यय सॉरी समुद्भव अच प्रत्ययी क्योंकि कहेंगे देखो बास में भी है शायद दोनों रजोगुण समुद्भव रजोगुण समुद्भव यस ऐसा ये हो गया रजोगुण समुद्भव रजोगुण से व समुद्भव भाष्य में षष्ठी। तो इसे दो पक्ष हो गए ना बौरी समास में और तत्पर समास में। बौरी समास में कारण पर चला जाएगा तब क्या करेंगे हम कारण हो गया वो तो कारण का काम किस कैसे में करोगे कारण कार्य अभेद करता हुआ अभेद करता हुआ अब षष्ठी पक्ष से जान भाषकर षष्ठी पक्ष बाद में ले लिया क्योंकि वहां अभेद अन्वय करने की जरूरत नहीं है। जो रजोगुण समुद्भव है कार्य रजोगुण का जो कार्य है वही काम सीधा सीधा अन्वय हो जाता है। यह भी एक विलक्षण यहां बात थी। अब श्लोक का विशेष शब्दों का अर्थ विचार हो गया। विद्यनम के बोल चुका था है ना एक वचन कह दिया है ज्ञापन करने के लिए काम क्रोधो न दो पदार्थ काम और क्रोध दो पदार्थ नहीं है एक ही है कार्य कारण अभेद है ना उसको एक न ग्रहण करना चाहिए यह ज्ञापन करने के लिए एक वचन कह दिया। अब बाह्य भाष्य में श्रृणुत्वा तमैरणम इत्यादि ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस श्रेय वैराग्य से मोक्षस्य षण्णाम भगैतींगणा कैतीरणा इत्युच्यते ऐसा पाठ भेद है। ऐसा विष्णु पुराण 6.5.74 और एक श्लोक देंगे 6.5.78 इस बात को शुरू में बता दिया था है ना संबंध भाष्य में जहां भगवान शब्द आया वहां भाषा भगवान ने नहीं कहा भाष्यकार ने आगे जाकर भाष्य में लिख रहे हैं ऐसे शुरू में बता चुका था पृष्ठ संख्या भी लिखा दिया था यहां है वहां है कि नहीं। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य समग्रस्य जो शब्द है सभी का विशेषण है समग्रस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य समग्रस्य यशसः समग्रस्य श्रियः समग्रस्य वैराग्यस्य अथ समग्रस्य मोक्षस्य षण्णाम भग ये छह भग है यह है जिसके पास उसका नाम भगवान है ऐसा श्रुति स्मृति ने विष्णु पुराण में कहा गया है। ऐश्वर्यादि शतकम ऐश्वर्यादि छह हैं यस्मिन वासुदेवे भगः भगः संति यस्मिन तदस्यस्मिन यदि मतलब होता है ना तो अस्ति अस्य में भी होता है अस्ति अस्मिन में भी होता है भाष्यकार कह रहे हैं अस्मिन पक्ष लेना उचित है इसे कहते यस्मिन वासुदेवे स वासुदेव भगवान नित्यम अप्रतिबंधत्वेन सामस्थ्यनि च वर्तते ये छह चीजें उस भगवान में कैसा है नित्य यहां मतुप जो हुआ है नित्य में होगा क्योंकि मतुप छह अर्थ में होता है अतिशय अर्थ में भी होता है हाँ और प्राचुर्य अर्थ में भी होता है ना लेकिन यह घर है नित्य में ही लेना नित्य अर्थ मतुप पाया है और नित्य इसलिए है क्योंकि वह अप्रतिबंधित है जो प्रतिबंधित ऐश्वर्य होगा वो नित्य नहीं हो सकता है ना दूसरा आपको जो टक्कर दे देगा आप अरबपति दूसरा खरबपति हो जाएगा आप डाउन हो गए कि नहीं हो गए अपने नीचे आ गया आपका ऐश्वर्य तो कि ना जाएगा नाम आपको पोर्ट में नाम नीचे लिख दिया जाएगा अब तो टॉप में नाम था आप सेकेंड में हो जाओगे या नहीं यहां तो घटता बढ़ता मामला है। वो ऐश्वर्य अप्रतिबंधित होने के कारण से नित्य ऐश्वर्य है उसका ना बढ़ ना कोई भी उसका नास्त्यस्य अधिको है ना उससे न समोवा श्वेताश्वर कृष्ण ने कहा है उससे बराबर भी कोई नहीं उससे बढ़कर कोई हो ही कैसे सकता है जब बराबर कोई नहीं हो सकता तो बढ़कर कहां से हो जाएगा वही सब उसके नीचे ही है इसीलिए कि सभी उसी से मांगने वाले भीख मंगे हैं चाहे खरबपति हो चाहे कोई भी हो जो दाता है सभी का है भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम और इंटरनेशनल भिखारी रामदेव तो सुप्रसिद्ध हो चुका है तो नित्यम अप्रतिबंधत्व सामस्त्यन च वर्तते और कैसा है वो संपूर्ण रूपेण समग्र से क्या व्याख्या है भाष्यकार ने उसको सामस्त्यन कह दिया च वर्तते एक और श्लोक वहीं का 78 उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानां आगतिं गतिं वेत्ति विद्याम अविद्यां च स्ववाच्यो भगवान इति। वही भगवान शब्द वाच्य होता है जिसके अंदर एक छह चीजों का जो सामर्थ्य हो। उत्पत्तिं प्रलयं चैव, उत्पत्ति वेत्ति इत्युक्तः साक्षात्कार विज्ञान इत्युच्यते। साक्षात्कार जो विज्ञान उसको व्यक्ति विद्याम अविद्यां च है ना, वहां व्यक्ति का क्या लेना, आनंद की रखते हैं साक्षात्कार जो विज्ञान है वो लेना, जीव ब्रह्म एकत्व साक्षात्कार का जो विज्ञान है उसको लेना है व्यक्ति शब्द। समग्र ऐश्वर्या संपत्ति समुच्चय अर्थ चकार, चकार जो दिया जगह जगह पे ये समुच्चय करने के लिए है। तो क्या क्या जानता है वो, उत्पत्ति को जानता है, प्रलय को जानता है, उत्पत्ति करना जानता है, प्रलय को करना भी जानता है, जो उत्पन्न करके नाश करना जानता है वही उसको संभालते भी जाता है बीच में। यस, और भूतानाम आगतिम गतिम, भूतों का आवागमन के बारे पूरा हिसाब किताब उसको अच्छी तरह से जानकारी है। हर जीव का हृदय में बैठा हुआ हर जीव का हिसाब किताब लिखते रहता है साथ साथ ही, है ना। सखाया कह दिया है वो चिड़िया दूसरी बैठी हुई है, अभिचात बिना वो भोगे हुए केवल टकटका देख दे रहता है, तुम क्या सोच रहे हो क्या कर रहे हो, और सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और वो हार्डवेयर कभी क्रैश ही नहीं होता है भगवान के, बड़ा कमाल है, क्रैश हो जाए सबकी मुक्ति हो जाए। वो हार्डवेयर बिगड़ता ही नहीं है, ऐसा हार्डवेयर भगवान क्या है, कितने मिलियंस ऑफ जीबीस का है, अनंत जीवों का सारी कहानी उसके अंदर रिकॉर्ड है, कमाल है। आज की भाषा में बोल रहा हूं। अच्छा, और कैसा है वो आगतिम गतिम के बाद विद्या अविद्या चवेती, वो ब्रह्म विद्या को भी जानता है और अविद्या को भी जानता है, सारी चीजों को जानने वाला होने से वही भगवान शब्द वाच्य होता है। उत्पत्त्यादि विशिंच विज्ञान वासुदेव वाच्य भगवान, उत्पत्त्यादि विषय विज्ञान है जिसके पास, वह वासुदेव को ही भगवान शब्द वाच्य समझना चाहिए। सभी लोग ये श्लोकों को दिए हैं टीकाओं में भी, काम इति कामयेश सर्वलोक शत्रु यन्निमित्त सर्व अनर्थ प्राप्ति परिणाम सयेश काम प्रतिहत केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते। आगे ना उसके कार्य, कामयेश सर्वलोक शत्रु, सारी दुनिया का महाशत्रु है तो कामरण्य, और क्या गृहराज भी करता काम स्व काम है तो क्या करे, अनाजिकल ब्रह्मा ने कामना कर दी, उसी का नकल हम लोग करे जा रहे हैं। स्व काम है तो क्या कामना किया था उसने, जाया मेस्यात, इसलिए जो हर जवान बच्चा होते होते पत्नी में जाया मेस्यात बोलता है, पत्नी किसके लिए चाहिए, धर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए चाहिए हैं, और बच्चा पैदा करने के लिए भी चाहिए, कम से कम एक बेटा है। तो वही कह रहे देखो क्या होगा, अथ प्रजा ये अथ प्रजा ये निर्घंटी अथ वित्तम में सिया, दूसरे नंबर में पैसा चाहिए, क्यों कर्म कुर्वीय भोग्य लिए नहीं, कर्म करने के लिए, यज्ञ आदि कर्म कांड करने के लिए, क्यों पुत्रेण अयम लोको जय कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक श्रुति कहती, वो परंपरा आज तक चली हुई है, पर थोड़ा अंतर कर दिया, जाया मेसर किमर्थम भोगार्थम कह दिया, इतना अंतर कर, पुत्रार्थम भी नहीं है, भोगार्थम आवश्यक, भोग पत्नी न तो धर्म पत्नी, और धनम मेस्या क्यों वारुणिक पेय है, वारुणी पेय के लिए चाहिए, कर्म के लिए नहीं, यज्ञ कर्म क्या कर रहा, दारू पीना है, अंडा मांस खाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, सब उल्टा उल्टा हो गया। संकल्प तो वही है, उतनी तो थी के लिए प्रयोजन गड़बड़ा दिया लोगों ने। यदि श्रोते इदम में भूयाद इदम में भूयाद इदम अस्ति इदम अपि मे, गीता 18वां अध्याय कहते हैं ना, ये तो है मेरे पास और भी चाहिए और भी चाहिए, लगाते रहता है निष्ठा। इसलिए ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए कह रहे भगवान सर्वलोक शत्रु भाष्यकार, यन्निमित्त सर्व अनर्थ प्राप्ति प्राणी नाम, जिस निमित्त को लेकर के सकल प्रकार के अनर्थ की प्राप्ति होती इन प्राणियों को, स एष काम, वह यही है जिसका नाम है काम। लो मेरे काम दो, काम दो, हिंदी में भी बोलते ना काम दो, कुछ काम बताओ, वर्क। तो क्यों, काम के कारण से तो काम है। एक संस्कृत वाला काम क्यों से हिंदी वाला काम बन गया, वो तो कामना ना हो तो काम क्यों ढूंढेगा, वो काम ना गया पैसे कमाने काम नहीं, इसे तो काम ढूंढ रहा है। प्रतिहत के अनिश्चित, मान लो लेकिन कामना जो चाह रहा था वो किसी के तरफ प्रतिहत हो गया, अवरुद्ध हो गया, प्राप्ति में बाधा आ गई, तो क्रोधत्व ने परिणाम दे, वही काम क्रोध रूप ने परिणाम को प्राप्त किया। आज कार्य कारण भाव स्थापित कर दिया ना, अतः क्रोधो भी ऐसे, इसलिए क्रोध भी इसी का बच्चा है, यह काम ही समझो। बाप बेटा एक बराबर है, बाप जैसे तो बेटा होता है, बेटा जैसे बाप होता है, अधिकतर ऐसा ही होता है। इसे कहते हैं अतः क्रोधो भी ऐसे उन्हें काम एवं, अपवाद तो संसार में हर चीज का है। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद हो गया, देवता बन गया है, नहीं राक्षस का बेटा देवता है, देवताओं का बेटा राक्षस हो जाता, बदमाश पैदा होता है। अपुंडरीक क्या था, उसके माँ बड़े भक्त थे, अपुंडरीक बड़ा बदमाश था, बेकार आदमी, सब गंदा काम करता था, ठीक है। जो गौतम ऋषि की कृपा हुई उद्धार हो गया। कैसे ही संसार में अपवाद तो होते ही नहीं, सामान्य रूप में अनुरूप ही माना जाता है। इसे कहते हैं अतः क्रोधो भी एष मेरे काम है, रजोगुण समुद्भवो, रजोगुण समुद्भवो, इसकी व्युत्पत्ति बता रहे। देखिए रजस्य तद गुणश्चेति रजोगुण, रजस्य तद गुणश्चेति रजोगुण, समुद्भवो यस्य, बहुव्रीहि समास, रजोगुण समुद्भवो यस्य, रजोगुण है कारण, समुद्भव माने कारणम, यस्य सब काम, कारण है जिसका, उसका नाम काम, रजोगुण समुद्भव, अथवा रजोगुणस्य वा समुद्भव, रजगुण रूपी कारण का जो समुद्भव कर दिया होगा, कार्यम क्या है वो, काम उद्भूतो, कामो ही उद्भूतो रज प्रवर्तन पुरुषम प्रवर्तयति, क्योंकि जब कामना उद्भूत हो जाती है जो रज से रजगुण से प्रवृत्त करते हुए, वह कामना जब उद्भूत होती है तो पुरुष को काम करने में प्रवृत्त करा देती है। इसके लिए स्मृतिकार बहुत सुंदर श्लोक का है जो हमने लिखा है, देखिए, प्रज्ञां तु सात्विकीं प्राहुस तामसीं तु विचित्तताम क्रियां तु राजसीं प्राहुर गुण तत्व विदो बुधाः। गुण तत्व के वेत्ता ज्ञानी पुरुषों ने कहा है सात्विकी क्या चीज होती है, प्रज्ञां तु सात्विकीं प्राहुः, ज्ञानाकार परिणाम हो रहा है, विवेकाकार परिणाम हो रहा है, प्रज्ञा की परिणाम हो रही का मतलब क्या होता है, वह सात्विकी है। कि प्रज्ञा क्या होती है, योग सूत्र से पढ़ लो, योग सूत्र में बताया प्रज्ञा किसका नाम है, प्रथम भरा प्रज्ञा, जो ऋत को सत्य को धारण करती है उसी का नाम प्रज्ञा। और सत्य क्या है, एक में एकमात्र जो वेदांत वैदिक सिद्धांत है जीव ब्रह्म ऐक्यत्व, एकमात्र वही सत्य है, उसको धारण करने वाली बुद्धि का नाम प्रज्ञा, तार्श प्रज्ञा ही सात्विकी है, बाकी सब असात्विकी। प्रज्ञां तु सात्विकीं प्राहु तामसीं तु विचित्ततां, तामसी क्या है, विविध चित्तता, तामसी आ गया मैंने विविध चित्त हो जाता है उसका, इति विचित्ततां। और क्रियां तु राजसीं प्राहु, और राजसी में दुनिया भर क्रियाकलाप करने में लग जाता, गुण तत्व विदो बुधाः, गुण तत्वता जो बुध जन इस बात को कथन करते हैं, उस पर कह दिया रज प्रवर्तन, भाष्यकार की दिमाग में ऐसे सब श्लोक है, इसके तरह रजगुण के द्वारा प्रवृत्त होता हुआ यह काम जब उद्भूत हो जाता है तो पुरुषम प्रवर्तयति, क्रिया की ओर दौड़ा देता है, यह रजगुण का काम है क्रिया करना कराना। तृष्णया ही अहंकारित दुखिताम रज कार्य सेवाद प्रवृत्ता नाम प्रलाप श्रूयद है, कृष्ण या अहंकारिता, और भूख से वह जो कामनाओं का भूख के द्वारा अहंकारित होकर के व्यक्ति क्या होता है, रजत कार्य रजोगुण प्रधान कार्य क्या है, सेवादि में प्रवृत्त हो जाता है। प्रवृत्त हुआ व्यक्ति दुखिताम प्रलाप प्रलाप श्रूयते, प्रवृत्त पुरुष दुखी होकर के विभिन्न प्रकार के प्रलाप करता हुआ सुनने को मिलता है। कई लोग आते हैं, महाराज हमारे बॉस आपको बहुत तंग करते, क्या करे, उसको अपने वश में कैसे किया जाए, नहीं बॉस परेशान करते हैं, हर यही हाल जो भी है उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, वो उसको परेशान कर रहा है, वो निचले परेशान करता है, ऊपर से नीचे तक यही हाल सबका है। और मालिक अपने आप वो गिनती करने करते पागल रहता है, वो टेंशन सबको देता है, खुद का टेंशन दूसरे को डालता है। जब मालिक टेंशन में धन दौलत को लेकर के व्यापार को लेकर के, उसने एक चीफ में जो आपका चेयरमैन से लेकर के नीचे चपरासी तक सबको टेंशन में डाल देता है, बड़ा विचित्र स्थिति है ना। दुखिताम प्राणी नाम प्रलाप श्रूयते, इन दुखित प्राणियों के प्रलाप सुनने को बहुत प्रकार से मिलता है। नौकरी मिला तो रोता है, नहीं मिला तो रोता है, दुनिया विचित्र, नहीं मिली तो कहीं से मिलेगी, परेशान रहता है, कहीं से लगा दो कहीं से लगा दो, मिल जाए तो वहां पर ये कमी है वो कमी है, वो ऐसा होता है ऐसा होता है, यहाँ इतना तंग करते इतना परेशान करते, वहां दुनिया बदल जाती है, आदमी दोनों तरह से परेशान। इसलिए कहते हैं कि प्रलाप हर तरीके से है, जहां तृष्णा से अहंकार व्यक्ति प्रवृत्त होता है, वहां प्रवृत्त हुआ व्यक्ति अवश्य दुखी होता है। प्रवृत्त किसमें हो रहा है, रजोगुण का कार्य प्रधान सेवा आदि प्रवृत्त होता है, उसमें निश्चित रूप में उसको दुख मिलता ही है। या सेवा से लेना है नौकरी आदि, गुरु सेवा आदि को नहीं लेना है, यहाँ गुरु सेवा तो बहिरंग साधनों में से है, वो तो बहिरंग साधन है वेदांत ज्ञान के लिए, दुख का साधन नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान का साधन है, इसलिए वो सेवा को नहीं लेना है यहाँ। या नौकरी आदि से क्यों ऐसे कह दिया आपने इसको, क्योंकि महाशनो कहते तो महाशन है ये, महाशनो महाशनम अस्य महामद अशनम अस्य महत अशन अस्य इति महाशनो, बहुत खाने वाला ये काम, क्योंकि जितनी भी इसको उद्यो और स्वा और चाहिए बोलते रहता है, न जा तो काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, शमन इसका कभी नहीं होता है। अग्नि के समान जितनी घी डालो उतनी बढ़ता है, उसी प्रकार से जितनी विषय भोग इसको तो उतनी कामनी बढ़ती जाती है, और ऐसे आगे चीज चाहता और उसे आगे चीज चाहता है, दुनिया ही ऐसा है। साइकिल था तो स्कूटर की चाह, तो स्कूटर आ गया तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल आ गया तो कार, और कार आ गई तो उसे बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा 25 लाख 50 लाख की कार खरीदने की सोचता है, पहले तो सेकेंड हैंड ले लेता, 50,000 में भी हो जाए चलो कोई बात नहीं, सेकेंड हैंड दो थर्ड हैंड दे दो, अरे चल रहा है ना बस वही दे दो, चलता हुआ गाड़ी चाहिए हमको, है या नहीं। फिर धीरे धीरे वो आशा पाश रज्जु से बंधा हुआ, इसी कहते महाशनो महदशन मसी महाशनो अतएव महापापा, इसलिए महापापा। अब कामनाएं पूरी नहीं हुई तो क्या करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, है ना, पत्री लिस्ट बना के ये सामान आपको लाना है शाम तक, क्या करे आदमी, कहाँ से लाए, जो आगे कोई ऑफिस में, अरे तुम्हारा काम नहीं, गेट आउट बोल देना, नाराज होते रहे उस पर, ओके आज बाबू तो बड़े नाराज लग रहे, क्या बात है, हाँ जोड़े साहब साहब को क्या, महाराज अब जो सेवा को कर दे, ले जब नहीं है काम तो नहीं होगा, जाओ यहाँ से, फटकार देगा उसको, दोबारा तीन बार फटकार दो साहब जो कर दो, ले 500 रुपये दे, अभी स्टैंड लंबा जोड़ क्या करें, भ्रष्टाचार करना पड़ता है। पास हो रखा है लाइसेंस, हमने अपने अनुभव किया हुआ है, RTO ऑफिस का अनुभव है बेंगलुरु में, वो लाइसेंस को नीचे रख दिया कुर्सी में, नीचे रख के उस पर बैठ गया लाइसेंस के ऊपर, अगले देखो कहाँ हुआ, वो सारे ट्रेड ढूंढ लो, तुम्हारे पास हो तो ले लो, मेरा क्या है, ऑफिसर ने साइन नहीं किया अभी तक, क्या करें कि एक आदमी को किसी कराया तो बहुत अर्जेंट था, हमने दे गए तो ऐसा मानेगा नहीं, तो चाय पानी चाहिए लग रहा है, जिंदगी में पहली बार मैं घुस दिया तो उस दिन दिया था 5 रुपया, 1978 5 रुपये बहुत होता है, आज से 500 रुपये बराबर है, 1978 की बात, पूरा 30 साल हो गया, उसको दिया 5 रुपये तो खट उसने नीचे से निकाली, एकदम महाराज जाओ भाई देखो, पांच रुपये इसलिए मांग रहा है तो पतली लिस्ट बना रखी होगी ना, मूंगफली लाना है, कहाँ चलाता वो, तनखा खत्म हो चुका है, और पांच रुपये मिल गया, आप जाए मूंगफली खरीद के ले जाए पत्नी के लिए। भ्रष्टाचार यही शुरू होता है, कामना ही पाप कराता है। इसे कहते हैं अतएव महापापमा कामेन प्रेरित जंतु पापम करोति। साफ साफ है भाष्कर कहते हैं कामना से प्रेरित होकर के यह जीव पाप को करता है, नहीं तो पाप करने की जरूरत क्या आदमी को। अत विद्धि एनम कामम यह संसारे वैरिनम, इसलिए इस संसार में इस काम को ही वैरी करके समझो, क्योंकि साम दान दंड भेद चार प्रकार से वैरी का शमन किया जाने की प्रक्रिया बताई गई है। साम है सबसे पहले उसको समझाओ, कामना को समझाओ, हे कामना जो भी आवे विषय की कामना, अरे लाभ तू तो क्या फायदा होगा तुमको, टीवी का कामना हो गई तो समझाओ कामना करे तुम क्यों चाह रहे हो मन इस चीज को, इससे तो आंख खराब हो जाएगा, तुम्हारी तो पढ़ाई खराब हो जाएगी, 24 घंटे इसमें ले चिपके रह जाओगे और कोई भी चीज नहीं आ रहा सीढ़ी लगा के देखने लग जाओगे ना, क्या करें बिजली नहीं है तो बैटरी लाओगे उसे चलाओगे, क्यों ये सब झंझट कर रहे हो, फिर बैटरी चार्ज करनी पड़ जाएगी, कितनी मुसीबत है, समझाओ उसको, छोड़ो इसे टीवी का आशा क्या हो, ऐसे समझाना पड़ता है, नहीं मानता क्या करेंगे उसको, चलो ऐसा करते हैं अपना नहीं लाते पड़ोस में जाके देखेंगे, वो चाहे गाली वाली दिन फटका रहे बार बार क्यों आ रहे हो यहाँ, तो अपना मन शांत हो जाएगा, उस इच्छा को त्याग देगा। दान दान दो, उसकी इच्छा को थोड़ी सी पूरी कर दो, इन किन प्रकार है ना, लेकिन थोड़ा सा आपने दिया तो और बढ़ जाएगा वो, तब क्या करना है भेद दो, भेद पैदा करने की कोशिश करो, भेद कैसे करेंगे, नहीं ये नहीं चाहिए इसके विषय वो अच्छा है ना वो ले लेते हैं, ऐसे कह करके शास्त्रीय जो कर्मानुकूल वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरणा दो, और अगला बजट में देखेंगे तुम्हारी कामना को, तब तक वो भूल ही जाएगा कामना को, मन ऐसे ही है ना, जो गलत चीजों की कामना करेगा उसको अगले बजट में खरीदूंगा, ऐसे मन को समझाना पड़ेगा, नेक्स्ट बजट में देखते हैं, अभी तो पूजा का घंटी चाहिए, चलो इस बजट में घंटी का लाना, ऐसे करके शास्त्रीय कर्म की सामग्रियों को बजट में जोड़ दे रहना, और मन की कामना जो फालतू आती है उनको नेक्स्ट बजट करके डालते रहना, अपने आप कैंसर ही हो जाता है, ये भेद पैदा करने के तरीका है। दंड तो दे ही नहीं सकते इसको, दंड या नहीं चलेगा, कामना का कोई दंड नहीं होता, तो दंड करोगे और उग्र हो जाता है ये खतरनाक है। कई बार अगर कोई बच्चे से उग्र होते हैं उनको एक थप्पड़ मारा तो कहेगा अच्छा देख लेता हूं पास होऊंगा ही नहीं कहेगा बाप को, तो मैं स्कूल एक दिन नहीं गया तो थप्पड़ मार दिया ना, अब जिंदगी भर जाऊंगा ही नहीं, अब क्या करोगे ऐसे बच्चे को, थप्पड़ मारना ही नहीं चाहिए, तो जाने ही बंद कर देगा स्कूल हमेशा के लिए। इसे देखा जाता है ऐसे ही उग्र स्वभाव का कामना, इसको दंड देने से और बिगड़ जाता है। इसे साफ कहते देखो यहां पर साम दान भेद दंडा चत्वारा उपाया तत्र प्रथम त्रिकस्य असंभवे चतुर्थो दंडो प्रयोक्तव्य न तो हटा देव इत्याश, पहला तीन जब संभव ना हो तो दंड प्रयोग करना चाहिए, यदि कोई कहे कहते नहीं वो हटा करोगे तो मुश्किल हो जाएगा और उल्टा, ये पहला तीन तो संभव है, चौथा काम के साथ नहीं चलेगा, इसको विजय पाने की रास्ता एकमात्र सत्यवृत्ति को बढ़ाने का और कोई रास्ता नहीं। तो हिंदी वाला काम उससे भी नहीं मानता है ना वो भी हविषा भोगे ने सहमति वाली बात है, वो भी नहीं बनता, जितनी करोगे और बढ़ेगा, कि जितना करेगा उतना ज्यादा मिलेगा, करेगा तो फल मिलता है ना, और फल मिलेगा तो फिर उसकी तृष्णा बढ़ेगी, समस्या तो यही है। आदमी एक बार प्रवचन करने गया तो लोगों ने ताली बजा दी, फिर क्या कहना अगले बार सोचेगा इसे और बड़ा सभा में बोलूंगा, ये जब खंडन हो जाए तो थोड़ा अहंकार ठंडा हो जाता है, उसके अगला वक्ता है उसके बाद को खंडन कर देगा ना तो थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर तो देख तो क्या हो गया अगले बार उसकी बात भी मैं काटने की कोशिश करूंगा, इसी मंच पर करूंगा, ये उल्टा है बुद्धि का स्वभाव है, क्योंकि आज अब की बार उसका पहला नंबर पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगले बार हम सूची बनाने वाले को पकड़ लेंगे, उसको कहेंगे पहले उसका नाम बोलना भाई फिर मेरा नाम, वो जो बोलेगा पिछले बार का और आपकी ओर का दोनों के इकट्ठे खंडन कर दूंगा। ऐसे लोगों को हमने देखा है, मैं बोलता था अनाउंसर कई कार्यक्रम में अनाउंसर रहा हूं तो मेरे को कह देते मेरा नाम उनसे पहले बुला, मैं सोचता था ओहो ये शैतानी है महापाप है ये। बड़े अनाउंसमेंट करता था ना और तात्पर्य बोलते थे, जो सारा प्रवचन का तात्पर्य जो बोलते थे लोग पसंद करते थे उस चीज को, एक नक्शन फिट इतने सारे बाप एक ऐसे एक पंक्ति में बोल देगा सबके दिमाग घुस जाता क्या बोला गया। उसमें एक विलक्षण होता है कला थी भगवान की दीवी, तो उसकी वजह से लोग हमको बोलते थे जहां भी बड़ा बड़ा कर रहे मुझे बुलाते थे आप बोलो आप बोलो आप अनाउंसमेंट करो। अब इसलिए क्या करें, करता था तो मेरे को इसलिए अनुभव हो गया इस चीज का, तभी मेरे को पता चला कि ऐसे भी लोग होते हैं वक्ता, लिस्ट में मेरा नाम पहले नहीं डालना बाद में डालना अमुक के बाद में, बस मेरे पास और बात बोलते रहे लेकिन अमुक के पहले नहीं देने का, ये संसार की स्थिति है। इसे कहते हैं ये नाम वर्ण विषय टीकाकार मंसूसिनी कह रहे हैं साबित बात को, त्रयाणाम असंभव वक्त विष्णुष्टि महाशनो महापापमा महादशन मस्ति महाशन यृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पशव स्त्रिय मालम मेक तत्सर्व इति मत्ताशम व्रजेत स्मृत है। शम मन को दबाना पड़ता है, कैसे यद पृथिव्याम जो कुछ पृथ्वी में है व्रीहि एवं हिरण पशव स्त्रिय एक पुरुषस्यापि अलम न भवति, एक पुरुष को सारी चीज दे दी जाए तो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, हे मन तुम क्यों झूठी कामना किए जा रहा है इस चीज का, ऑटो सजेशन थियरी इसको समझाना पड़ता है। क्योंकि कहावत है जब बाप का जूता बेटे के पैर में लग जाता है तो मित्र व्यवहार करनी चाहिए, अरे काम कैसा है सबका बाप है, सबका बाप है ना, अभी बोले ना सर्वलोक वेरी सारी दुनिया का वेरी, अब इससे तो मित्र जैसे व्यवहार नहीं करोगे तो उल्टा दबा देगा, मित्र मित्र व्यवहार करना पड़ेगा, इसके साथ प्रेम से समझाना पड़ता है काम इच्छाओं, अभी होती इच्छा हुई चल बड़ा वाला चलना है तो चल दिए, अरे नहीं मन को थोड़ी देर रोको फिर कहेगा क्या करना है जा करके, खुद ही बोलेगा तुरंत ठंडा भी हो जाता है, जब तुरंत कभी कोई मकाम ना हुई तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए, उसे लिस्ट में लिख दो 10 मिनट के बाद देखो लिस्ट देखो उसको फाड़ के फेंक दोगे अपने आप है क्या इसे, आदमी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, सिर्फ धैर्य होना चाहिए, संकल्प आया कामना हुई झट उसको सक्रिय करने की कोशिश नहीं करना, जब थोड़े रुकोगे सोचने को मौका मिलता है फिर विवेक कर सकते हैं भाई शास्त्र के अनुरूप है या नहीं है, उचित अनुचित को समझ हिताहित को समझ करके प्रवृत्त हो सकता है। इसलिए कहते हैं नालम तो सर्वमिति मत्ता शमम व्रजेति इति स्मृते है, ये स्मृति भी कहती है स्वातंत्र स्थिति संसार श्रोत अकस्मात प्रवृत्त है, यदि मनुष्यों को स्वातंत्र है फिर भी क्यों प्रवृत्त होते हैं इत्यादि प्रवृत्ति निवृत्ति समय जो मनुष्य स्वतंत्र है फिर क्यों जाता है, केन प्रवृत्तिम बलवा बलादिव नियोजित अनिच्छन्न भी, ये सारी बातें वहां पर आ रही विस्तार रूपेण वार्तिककार अनेक वार्तिकों से जो समझाया है वो यहां पर भी इन संक्षेप में कहा, उसको आप देख लीजिए कठिन नहीं है वार्तिक, यही श्लोक सभी ने दिया नीलकंठ ने भी दिया, न जात काम कामान विषाक्षवर्तमेन भूयते हिरण्यम इत्यादि भी उन्होंने भी दिया है, पता नहीं कौन सी स्मृति है हमको मिला नहीं है, जितना हमने देखा उसमें नहीं मिला। अगले क्या उतरने का कथम वैरी थी दृष्टान्त प्रत्याय थी, इस कामना को आप वैरी क्यों मानते हो, उसको तीन विलक्षण दृष्टांतों के द्वारा समझाया जा रहा है, तीन दृष्टांत तीनों दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है, अलग अलग बातों को कहने के लिए अलग अलग प्रकार का दृष्टांत दिया गया है। काम एक है लेकिन उसको तीन दृष्टांत है। धूमे नावृते वन्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। धूमेन आवृते वन्नी, वन्नी स्वप्रकाश है, उसे कार्यभूत जड़ और अप्रकाशात्मक धूम उसके प्रकाश को ढक देता है ना। धूम क्या है? अप्रकाशात्मक जड़ है, उसी का कार्य है, उसी पे भरोसा जिंदा भी है। यदि अग्नि बुझ जाए तो धुआं कहां से निकलेगा? अग्नि के वजह से धुआं निकलता है, उसी पे अधिष्ठित होता है, उसी को ढक देता है। यही तो अविद्या करती है, जड़ है, अप्रकाश रूप है, और ब्रह्म में अधिष्ठित होकर अपने सारे कार्य को दिखा रही है, दिखाते ब्रह्म को ढक देती है। धूमेन आवृति वन्नी, ये तो सहज हो गया, क्योंकि वन्नी और धूम का सहज संबंध है। आगंतुक भी होता है, देखो आगंतुक के लिए दृष्टांत आदर्शो मले नच। मल क्या है? आदर्श पर, दर्पण पर आगंतुक है, अशुद्ध के द्वारा शुद्ध को ढकने का दृष्टांत है। अविद्या भी कैसी है? अशुद्ध है। मल क्या है? अशुद्ध है। दर्पण कैसा है? शुद्ध है। अशुद्ध के द्वारा शुद्ध को ढकना, पहला वाला अप्रकाश के द्वारा प्रकाश को ढकना, दूसरा अशुद्ध के द्वारा शुद्ध को ढकना।